Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Eskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Guardion Jean-Pierre. Guardion kaixo. Gaur Bidasoarekin hasiko gara, izan ere garaipen garrantzitsua lortu zuten larun batean. Granollers jaso zuten Artalekun eta 29 eta 27 irabazi zuten Europako txapelketarako laugarren sailkapena jarraian lortuz. Real Unionek ere atzo urrezko 3 puntu eskuratu zituen etxean Rayo Majadahondaren aurrean 1-0 irabazi ondoren. Hondarribia Arraun elkarteak ere garaipena eskuratu zuen larun batean Gipuzkoako txapelketan eta gainera aste honetan ospatuko den Bidasoa itzulia zere arituko gara. Azkenik emaitzen zerrenda ere aipatuko dugu astelenero bezala. Beraz denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoak aipatu dugun bezala garaipena eskuratu zuen larun batean Artalekun, Granollersen aurka neurketak garrantzitsua jokatu zuen Europako txapelketarako sailkapena jokoan baitzegoen. Asobal ligan jokatzen zuten 700. Partidua zen eta Artalekuko sarrera guztiak akortuta zeuden, beraz arratsalde berezia bizi izan zuten jokalariek eta zaleek ere. Garaipenarekin borobildu zutena gainera. Neurketa ziraragarria izan zen, aurkarien alde hasi zen partidua, baina Bidasoak segidan berdindu eta markagailuan aurre hartu zuen. Hala ere, bigarren postu eskuratzeko borroka horretan, Granollersek gol bakar batera murriztu zuen errenta txedenaldia baino lehen, 15-14 jarriz. Bigarren zatian lehiare bizia izan zen jokoan zegoen agarrantzitsua baizen bitaldentzat ere. Hala ere, Victor Rodriguezek aldea irekitzea lortu zuen, baina honek ez zuen haunitz iraun ordea. Granollersek aurre hartu zuen berriz ere bukaerarako 5 minutu gelditzen zirenean, 25-26 markagailuarekin. Azkenean Bidasoak lan ona egin eta Rodrigo Salinasen lau golei esker 29-27 irabaztea lortu zuten etxekoek. Europako txapelketarako sailkatzea laugarren urtez jarraian lortuz. Neurketa berezia, ez? Larun bateko Artalekun, Jean-Pierre? Bai, eta nik eskatu diot Paolari favorez. Teknikoki azken ordukoa sartu behar da, baina honek eskatu diot favorez goraipatzeko eta azpimarratzeko Bidasoaren. Zergatik, laurte jarraian bai. Europa sartzea bere garrantzia du, mail guztietan, eta hori goraipatzeko eta azpimarratzekoa. Eta zer zegoen jokoan, hori matematikoki Europara bueltatu da Bidasoa eta oso albiste nagusia da, potoloa da, eskualde osoaren zat. Eta asteburu honetan hori dena kontutan hartu ezkero, Bidasoa berriz ere bigarren postuan dago sailkapenean, baina oraindik ziurtaratu behar du bigarren postu hori eta dena dago jokoan. Hori da. Ze abantaila du bigarren postua eskuratzea? Europan datorren urtean zuzenean sailkatzen dela multzo txapelketarako. Hori alde batetik, eta bere garrantzia izaten du. Beti aurreratu behar duzu aurre denboraldia, behar duzu prestaketa, oain duela bi urte gertatu zen gauza bera PAUK ekin, norgeiagoka Artalekun jokatu zen garai hartan, pandemia dela medio, Aix-en-Provencera ez zuten bidaiatzen aljokalariek, positiboak egon zirela Aix-en-Provencen, eta azken finean erabaki hartu zen eta Irunen jokatu zen. Hori dena gainditzeko eta kontu horiek gainditzeko aurten bezala zuzenean jokatuko duzu, urria horretik Bidasoak aukera izango, bigarren postu hau eskuratzen balin badu, hori txapeldun ordea izatea bere garrantzia du alde batetik, eta hori Europan den zozketan ezea bere ala sartzen, baizik eta gero ba, arnasa pikata hartzen duzu, hori alde batez. Eta gero zazpiun garren neruketa zen asobalen. Bai. Eta bere garrantzia du horrek. Bai. Mm-hmm. Bai. Alde horretatik, eta gero beste gauza bat, zaleek, zaleek egin zuten lana ere, bai. Arbangailetan, Armailetan, eta besta handia izan zen, eta eskubaloien zat besta handi bat, hartalekun bildu ziren 2000 zale gutxi gora bera, eta alde horretatik ere hori bere garrantzia du. Eta bai. Garrantzia handia, zergatik, odolean berriz ere odol hori sartzeko moduan zena. Bi urte hauek izan dira, eta dira oraindik aski latzak eta komplikatu eta korapilatxuak, bai. Eta odol hori berriz ere, odol berri hori txertatzeko, eguna aproposa izan zen joan den larun batea. Eta bai. Arrakasta handia izan da Bidasoaren zat, eta orain jokatuko du datorren larun batean, arratsaldeko 5:00 Torrela Vegan, eta hori beste kontuet izango, ziurtaratu beharko da angaraimen batekin, eta ez da erraza izango. Mm-hmm, bai. Partiduaren ondoren, Jon Azkue mintzatu ginen. Nik uste azpimarratzeko lehenengo gauza gaur Hartalekun bizi izan da, ambiente izan dela. Azken bi urtetan, pandemia tarteko ezin izan dugu olako girorik bizi, eta gaurkoa plazera handi bat izan da. Aspaldiko partez Hartaleku sarrera gabe, jendeak erantzun du, nik uste gaur hemen bizitana oso polita izan dela, ia pixkanaka berriz horrelako arratsaldek bizitzen jutegean, eta partidua idagokionez, espero bezala, partidu oso gogorra, inungo momentutan ez da partidua hautsi, bukaeran behaiek pare bat gola aurretik jarri dira eta agian duda batzuk sartu dira, baino taldiak oso ondo erantzun du, oso sendo, oso lasai, momentu zailetan, eta garrantzitsuna bi puntuak hemen gehatu diala. Hori da, entzun dituzu, Azkuek ere zu kaipatu bezala, azpimarratu du, zalek egindako lana, eta, zaleak hurbil sentitzeko, ezakit, horrek indarra ematen diela. Bai, indarra zale guztieri, eta gero horrek bere eragina du taldean. Hori da. Ez lehen taldean, baizik eta bigarren taldean, hirugarren taldean, lagarren gaztean, arrobin artean, eta indarra hartzen dira. Bai. Iñaki Cabero garaipena eskuratu du, beste garaipen bat, eta saritu dute, Peña Bidasoako arduradune, bai. Eta hor balizu puntuazioa egoten dela, eta, parte hartzen dutela jarraitzaile batzuek, gero kirolari batzuek ere, kazetariak ere bai, eta hori dena kontutan hartuta, garaipena eskuratu du Iñaki Cabero Etxeparek. Hori da. Denboraldi zoragarria egiten ari da, lehengoan ere 11 gol sartu zituen. Bai. Eta penaltiz 8, sartu behar dira penaltiak. Bai, noski. Noski sartu behar dira. Bai. Aurrean balima duzu Rangel edo balima duzu Jose Manuel Sierra, 17 baloi gelditu zituen. Bai. Sierra izan zen jokalari uste dut dirdirtsuena, eta izar handia lengoan. 44 urte bete behar ditu, hemendik bi astera, 15 egunera, Jose Manuel Sierra elkillo, munduko txapelketa gara eta talde handienetan aritutako jokalaria, neurketa zoragarria bete egin zuen, eta hor bere aportazio hori, karpena hori, eragina izan zuela taldearen zata garaipenari, mesede handia egin ziola alde batetik, Bidasoari bai, zale guztiera, eta hori ere azpimarratu behar da. Hori kontutan hartuta, datorren urtean badakizu ere, Limogen bigarren entrenatzailea izango dela, Jose Manuel Sierra Elkillo lehengoan 17 baloi gelditu egin zituen. Eta datorren astezkenean ere, izango dugu Ilkapun Derbia Bidasoa tartean norgehiagoka, badakizu, Euskal Kopari buruz, eta Hondarribian ondartzan bertan izango dela, arratsaldeko 7:30. Hori da. Hortziraren aipatuko ditugu xehetasun gehiago, baina hurrengo neurketa zuk aipatu bezala Torrela Vegan izanen dute Bidasoakoek larun batean arratsaldeko 5:00, ez? Arratsaldeko 5:00, bai, aurreratu dute, arratsaldeko 5:00 eta Bidasotarrak peña bertan egongo da. Man egongo da, antolatu dute autobusa eta oraindik gustu du lekua baino gutxi, lekua zegola eta arratsaldeko 1:30 ateratuko direla aipatu behar dugu eta buelta 7:00. Orduan bidaia erosoa izango da eta taldea ba taldeak eskertzen du laguntza hori gehiodenean kanpoan eta Torrela began ba kantxa beroa da Vicente Trueba pabiloia bertan eta denboraldi garrantzitsua eta ona egin dute azkenean denok esaten zuten bueno Antekera eta Torrela bega azken pixarrak horre izango direla ez ez Torrela bega bere lana askitzukun bete egin dut eta orain bertan ba urtarrilatik aurrera Lehorreno Bidasoako jokalari hoia parte hartzaile dago talde horren parte hartzailea eta bere lana askitzukun bete egin du ere bai hori da. Real Unionek ere bertze aldetik bat eta huts irabazi zuen atzo Rayo Majadahonda taldearen aurka Stadium Galen. Neurketaren lehendabiziko zatian bi taldeek ere aukerak izan zituzten gola sartzeko, baina ezin izan zituzten errematatu. Bigarren zatian Real Unionek aukerarekin hasi zuen, bigarren zatia baita ere, baina hemen ere ez zuen sartu. 72. minutuan aldiz Bravo Eskuin hegaletik baloi atera eta atera berria zen Mario Kerderak eta bere atean sartu zuen. Horrela bat eta utzeko markagailua ezarri zuten eta bukaera arte horrela mantendu zen. Real Unionek beraz zain beharrezkoa zuen garaipena eskuratu zuen etxean eta horrela aurrezko 3 puntu lortu zituen baita ere. Nola ikusi zenuen norgehiagoka? Aspertu nintzen. Bai. Ia, esan aspertu nintzen. Claro, eske ia da, neurketa oso parekatua izan zen alde batetik, berdindua, hori alde batetik. Landua, bai. Baita ere, eta baina aspergarria zaleentzat. Hori ere argi eta garbi aipatu behar da. Real Unioneko berena, ba, azken finean, garaipena eskuratu egin zuela, eskubitikan joan egin zen Carlos Brago bigarren zatian eta Mario. Sartua zen futbol zelaian, ba, bere atezainaren aurka bidali zuen baloia, honek ez zuen harrapatu eta kitxo, gola, Real Unionentzat. Abagune oso gutxi. Bai. Lehen, 12. minutuan izan zen Aitor Seginek, eta Langaratik goi gora bidali zuen baloia, gero 34. Albiatx, Nestor Albiatxek, beste abagunea izan zuen, esen oso garbia izan, bai erasoa oso ondo eramana, alde batetik, eskubitik Borja González erdiratu zuen oso ondo eta burukada izan zen Albiatxena, eta gero jaurtiketa bat 36. minutuan. Bai. Gero urbilketa bat izan zen bigarren zatian, eta Real Unionek bere abagunea izan zuen, eta kitxo, gero beste aldetik aspergarria. Ba, oso komplikatua da, une honetan, maiatzan gaude, nekea, eta Real Unionek nahi zituen bere abagune guztiak aprobetxatu, hor fasean sartzeko, multzo horretan sartzeko, bosgarren gutxienez gelditzeko, komplikatua izango da, baina bere abagunera eta aukerak izango ditu, eta baina alde horretatik kalitatezko jokoa ez genuen ikusu, du ikusten al, txapelketa honetan, parekatua dira norriagoa eta alde horretatik oberena eta goraipatzekoa ala ta guztiz ere eta azpimarratzekoa garaipena eta hor barrunek merito handia izan zuen alde horretatik ere talde oso indartsua oso azkarrak fisikoki oso azkarra madrildarrak eta beraie kolpe latza hartu egin zuten, bigarren mailan egondakoa dira, eta kolpe latza nahi dute fase horretan sartu, bere abaguneak, inbertsioak, azpiegitura berriak egiteko Majadahondan, abar eta barroi beste kontua dira, eta azken aserre ateratu ziren azken minutuetan. Hala da guztiz, Real Unionen zalkaripena oso garrantzitsua, hori aitorzulaikak aipatzen zuen, eta datorren igandean jokatuko dute Dux Internacionalen aurka, Madriden, arratsaldeko 5:00 Duxek, garaipena eskuratu egin zuen, Kalahorraren aurka 1-2, begira ezazu nola dagoen txapelketa, askotan esaten dugu, eske iretzen ditu, iresten ditu jokalariak, iretzen ditu agintariak, iresten ditu entrenatzaileak, oso parekatua da, eta alde horretatik ba, ikusi dugu emaitza horrekin, Duxek bere indarrak erakutsiko dituela. Eta Real Unionek, ba, gogotsu jango da, badaki Extremaduraren aurka ja 3 puntu horiek dituela, oraintxe bertan ditu 51 izango dituela 54, eta hortik aurrera jasoko du hemen Tudelano, Talavera, eta bueno, ikusiko dugu, alde horretatik zer gertatzen den, bere eskuetan du. Bai. Bai, bai. Ba, neurketaren ondoren Zulaika eta Kijerarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta beraiek honelako balorazio egin zuten jardunaldiaren inguruan. Garaipen landua oso hitz egoki erabili duzula uste dute kalifikatzeko gaurko partidua. Oso partidu landua. Eta maiatzean edo ekainean edo apirilean hauen kontra, Rayo Majadahondaren kontra, berriro ere edo negu hotzotzean berriro ere irabastekotan garaipen landua izango litzateke. Hori hasteko, bestaldetik aipatuko nuke, partidu berdindua oso bitaldeen aldetik, 85. Minutura arte edo, nik uste 85. Minututik aurrera partidu ez dugula kontrolpean izan. Azkenengo 10 minutu, 85tik 95era, partidu ez dugu kontrolpean izan, baina ordura arte partidu oso berdindua, nik uste dut lehen zatian agian gu pizkat komodoago geundela baloiarekin, aukera garbi asko egin gabe bi taldeak, bigarrengo zatian agian berdindu egin da komodotasun hori, eta golaren ondoren nik uste dut 85. Minutura arte ondo gestionatu dugula, baina baloi luzek jotzen hasi garenean ez dugu ondo gestionatu, eta partidu landua, parekatua, kontrolatua kasik amaiera arte, eta garaipen garrantzitsua dudari gabe. Bukatzeko landua eta berdindua esan ditugu, ikusten duzuen liga nola dagoen, inork inori ez dio erraz irabazten. Hau da lehen refa, hau da lehen mailako refa. Azkenean garaipena estua, baina bagenikien zehaztasun kontua izango zela azkenean, eta garaipena hori ba, oso garrantzitsua Real Unionentzat. Talde handi bada, Rayo Majadahonda, indartsua, azkarrak, eta norgehiagoka oso komplikatua. Bai, bakigu Rayo Majadahonda nolako taldea, fisikoa, atletak dira behaiek, esfortua maksimoen bat agira bazteko, eta gala esetzen da partidua, ez da, pixat, uste os, berdintxua izan dela, bi talde on, nik usteet biak asko errespetagoa, bat bestiai, bagoizea behoku egiten, da, olako partidotan, hain itxik izateanen, ba, jugada islatu izatea, suerte pixiate bai behar izaten da, eta bestetan falta izaten zaiguna, nik uste gaur alde uki deula. Ez da kriston partida izan aukera asko ez dialako, baina bueno, gertuak eta baten sartu dugu gurea, bat eta huts, eta geho bai, beti esan duguna gazta garrantzitsu bat ez da partidu gira bazteko, porteria zeroa mantendu behar dela, eta lortu dugu, asik, nik uste kontentu jumbar gara etxaz, eta alde hon bat irabazi diogu, eta pixat ametsak biziri jarraitzau. Ba, ez dakit uste duzuen zuen eskuetan dagoela sailkatzea? Bai, bai, ni nek kalkulok eta kabalak initun eta netzako gordeko ditut, baina hain dikan barrun gaude, nik uste bukaera hon bat inezkeo, gure aukerak iku ditugula. Nik uste lau partidok irabazita gehatzeianak, bueno, bat irabazita okaula, baina hiru jokatu hartu guen hirurak irabazita posibilitate asko asko dauzkaula. Bakigu oso zaila dela, ze urrengo bi partidok oso arriskutsu dira, ze azkenen berandoen talde horik beti ateatzea oso indartsu, bat ez duks behetxen. Da, bueno, nik uste dut urrengo bi partidok asko esango iguela, ze aukera bazkan azkeneko bitan hasik. Irabazteatea, emaitzonakin buelta omarrietik aurrena, eta gero beste final bat eukiko dut, hasik gaur irazita, sinisteko aukera daukau. Bueno, aipatu behar da Racing de Santander igotu dela. Bai. Azkenean, igotu dela, bigarren postuan orain Deportivo de la Coruña, Racing del Ferrol, Celta, bigarren taldea, hiru talde galiziarrak, eta Badajoz bigarren postuan. Seigarren iristen da Logroñés, Badajoz hortxe dago, kokaturik, 55 puntorekin, 53 puntorekin oraintxe bertan Logroñés, Unionistas 42 puntorekin eta Real Union 8. 41 puntorekin, gero Majadahonda 40 puntorekin eta 10. Calahorra 49 puntorekin. Datorren igandean arratsaldeko 5etan jokatuko dute Madriden Dux Internacionaleren aurka. Hori da kontua. Eta gero 7etan, 14ean, Irunen, larun batean Talaveraren aurka. Bai, hori da. futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu orain, emakumeen orezko regional mailan Marinok bortzeta bat irabazi zuen Urolaren aurka, eta Beti Gaztek ere utxeta biko markagailuarekin garaipena eskuratu zuen Urnietaren aurka. Hirugarren mailan berriz, Beti Gazteko mutilek hiru eta huts galdu zuten Baskoniaren aurka larun batean, denboraldiko azken neurketa zuten hauek, eta dagoeneko partidu honen aurretik bazekiten mailaz jetxiko zirela. Hala ere, maila eman zuten lesakarrek aurkari zail baten aurrean, eta orain deskantsatzeko unea izanen dute. Denboraldi zaila izan dute hauek aurten, gogorra eta gainera zorte gehiegirik ere ez dute izan taldeko jokalarien lesioekin. Hala ere, errandugu moduan talde handien aurka lehiatu dira eta borrokatu egin dituzte neurketa guztiak. Orain aurten ikasi dutena berriz ere praktikan jarri beharko dute urrengo urtean Orezko Regional mailan lehiatzeko. Gizonezko Orezko Regional mailan Real Union Bek Elgoibarren aurka bina berdindu zuen galeko anexoan, talde txuri beltza huts eta bi galtzen ari zenean, bigarren zatiaren bukaeran indar berritu eta berdintzea lortu zuten, Olaziregik eta Aristi Muño sartutako bi golekin. Horrela puntu bat gehiago batu zuten sailkapenera eta pozik gelditu zuen taldea egindakoarekin. Gorengo mailan lehenengo multzoan eta iraupen fasean Hondarribiak eta Xurrale Axularrek utxean utzi zuten beraien markagailua. Bigarren multzoan eta fase berean gure txokoak hiru eta bi galdu zuen Usurbilen aurka. Azkenik erregional mailako iguera fasean lehenengo multzoan San Martzialek hiru eta bat galdu zuen Amaraberri taldearen aurka eta Marinok ere lau eta bi galdu zuen Elgoibarren kontra. Iguera faseko bigarren multzoan berriz Beobiak bi eta huts galdu zuen Zumaiakoren aurrean, eta Landetxak berriz lau eta biko markagailuarekin eskuratu zuen garaipena Astigarragako Mundarro taldearen aurka. Bertzealdetik erregional mailako kopako txapelketan Dunbo Eguzkik Euskaldunaren kontra zuen partidu asteburu honetan, baina bertan bera gelditu zen, eta Beti Gaztek berriz atxenaldiko jardunaldia izan zuen. Azkenik Hendaiako taldeak bina berdindu zuen nahi taldearen aurka. Eskubaloian ere emaitza batzuk aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak 25 eta 26ko markagailu estuarekin garaipena eskuratu zuen Sugraf Zaragoza taldearen aurka. Garaipen garrantzitsua lortu zuten hauek beraien sailkapeneko aurkari zuzenaren kontra. Bertzealdetik Txingudi Zubiederrek asteburu honetan atzeratutako partida bat jokatu zuen Arilan Elgoibarren aurka eta 14-8 galdu egin zuten. Txingudi Goibar berriz 34-30ko markagailuarekin irabazi zuen Askartzaren aurka. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertzekirol batzuetako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu. Gizonezko emigarren maila nazionalean Erroibidek 42 eta 69ko markagailuarekin galdu zuen Mekalki Aloñamendi taldearen aurrean. Atzo Sergio Martin entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako hau kontatu zigun partiduaren inguruan entzuko dugu. Ba, denbora handiko azken partidatxean eta beno ba, ez da ondo joan. Galdu dugu partida, barizita, beraiek oso partidon egin dute, defentsan oso gorrak egon dira, eta gu, pixkat, hori azken hilabetea izan da, pixkat jende gutxikin entrenatzen, eta gaur ikusi da. Gainera iruko marratik oso gaizki egon geha gaur, jortik eta konak egin ditugu, baina ez dira sartu. Eta beraiek biru jortik eta piskator, biru aldiz, sorte batekin sartu dira, eta gero bere errebotean ez gera ondo egon. Ez da izan, agian gure partidurik txarrena aurten, eta oraindik partidua falta da, eta garaipen falta zaigu, lehen postua hori zutetzen badegu. Gainera, oinetiko Aloñamendi beraiek urrengo astean Asoren aurka daukate partida, eta beraiek idazten badute, hori ere balioko zaigu lehen postua zutatzeko. Hori izango da, azken jorren liko gure egoera, baina momentuz tranquil. Bateko Athletic liga jokatu zuten asteburu honetan ere eta jardunaldiak nola joan ziren jakiteko Adur Amilibiarekin solastu gara eta berakonako hau kontatu digu taldearen lanaren inguruan. Entzungo dugu haure. Larunbat honetan liga hasi zen, bakizu hiru jardunaldi direla, bai maila galtzeko edo maila mantentzeko eta pues larunbatean izan genuen lehengo jardunaldia, lehengo guna, lehengo leia. Ados. Orokortzeko, neskak lehenengo egun honetan Donosti izan zuten lehia, bale, Pamplona, Riaferrol eta Atletikoren aurka, horrezko maila hori mantentzen saiatzeko lehenengo jardunaldian. Mutiak ordea, liedera juntziren lehenengo divisioko maila hori bai mantentzeko, bai gotzen saiatzeko, baina bueno, gehien bat lehenengoa, eta liedan izan zuten lehia, esan duan bedazala, Korneia, Oviedo eta Aiedaren aurka, bale? Orduan, bien egoera, lehiaketa baino lehantikako egoera, zaila izan zen, zagatik baja asko izan ditugu, bai mutien taldean eta bai nesken taldea, eta bi taldeak ondo betetzeko zailtasunak izan ditugu, eta egon dira froga batzuk nun maleta batzuk egon dira bere froga ez dena egiten. Neskak eta mutilak laugarren postoa lortu zuten, hau da azkeneko postoa lortu zuten. Neskekin hasteko oso ondo lehiatu ziren, naiz eta kadete edo aleta oso gazteak izan genitun. Erleotara iritsi ginen ia Riaferrolekin empatatuta. Eta dena ematen zuen dena izango zela egongo zela erreleboen esku, baina lehia bukatu zenean erreklamazio bat egon zen bideo baten bitartez nun Pamplonaren jaurtiketa bat nulo zatz izan zela, orain ontzat eman da. Eta horrek gure Blanka jaurtiketaren gainetik jartzen zen jaurtiketa hori eta puntu bat galdu genuen eta puntu horrek lagarren postura eramaten gaitu. Orduan naiz eta nesken jarrera eta lehiatzeko modua bikaina izan, lagarren postu azkenean lortu genuen eta egia esan golpe pixkatze zaila edo txarri izan zen. Eta mutiak ordez, gehidan alatzuten eta guzti egin zuten, baina, arerioak maia asko dute eta egia esan egun ajuntzean, egun aspatzen ala, mutiak desberdintasun hori handiagotzen juntzen eta azkenean lagorren postua lortu zuten. Alare, egia da, bi jardunaldi geratzen direla, taldeak onak dira, eta guk espero dugu bai orezko maila eta bai lehenengo dibizio hori mantentzen lortzea. Azkenik Hondarribiarraun taldea Orion lehiatu zen Gipuzkoako txapelketan eta garaipena eskuratu zuten Hondarribitarrek. Horrela 2022ko Gipuzkoako txapeldunak bilakatu ziren Orio txapeldun orden, Donostiako Arraun Lagunak hirugarren eta Zarautz laugarren. Edorta Kanpandegirekin ere izan gara eta honelako balorazio egin dugu garaipenaren inguruan. Larun batan Orion gizonezkoen 8ko Gipuzkoako txapelketa ospatu zen. Hondarribi bertan bere bi ontziak inskribitu zituen gizonetan eta emakumetan. Azkenean emakumetan guri ontzia bakarri izan zen inskribituta eta azkenik batzen txapelketa jokatu. Gizonetan bai ordea. Guztira 4 partaide izan ziren. Hondarribia, Etxeko Orio, Zarautz eta Donostiaren laguna. Hasieratik estropada gogorra espero genuen eta ala izan zen. Azkenean garaile Hondarribia segundo terdiko aldearekin oso lehiatua izan zen estropada, baina azkenean Hondarribitarrak txapelketa eskuratu zuten. Eta posa hundila, bai txapelketa eskuratu delako, baina baita ikusita sortzikoaren eskifaia. Eskifai bat oso gaztia, batez besteko adina hogei urtekoa da. Eta hemen sortzik talde kartuko dute parte guztira. Lehenengo urteko senior, lehenengo urteko lau arraulegi igota. Eta bueno, hori ikusten da barruiko lana ondo egiten ari garela. Eta gaztia ba gogor daudela mutzatzen lehenengo taldean. Beraz, oso pozik emaitzalekin. Eta bigarren egunean Hendaiatik hasi eta Hondarribiara llegatuko dira eta azkenik Larunbatean etapa laburrena korrituko dute Euskadiko txapelketa ospatuz. Hau etapa gogorrena izanen da eta bertan erabakiko da zein izanen den aurtengo irabazle orokorra. Aurkezpenean Antxo Mendia lasterketaren lehendakariarekin, Abraham Olano txirrindulari oiarekin eta Imar Etxeberria berarekin mintzatu ginen eta hauxe errantzi guten lasterketaren inguruan. Dik lehenu esaten duen zala, itzuli gara. Itzuli gara, dala bi urte, 2009-tik ez dugu, bi urte pasatu dugu pandemia bitartez, eta duen ez dugu ezer egin, nahiko zaila zen, ala ere. Eta, klaro, zaitasunak ere ez dira bakarri pandemiatik, baitek, diru aldetik ere zaitasuna daude, enpresak ez daude ahi ondo, eta duen, pues, presupuesto aldetik, azkenean, pues, atera gea, lau etapa beharren hiru, eta hemen sortzi taldekin. Osea, que, bueno, bentsat, irten geha. Saiatzen geha talde honak ekartzea, bereziki atzerritarrak, ez? Eta, bueno, asmatzen dugu, ikusi duzuen bezala, bideoan asmatzen dugu. Gertatzen dana, pues, talde asko daude, euskaldunak 10 horiek beti korritu behar dute, orduan horrek suposatzeu atzerritar batzuk gutxiago ekartzea eta Espainia aldetik gutxiago ekartzea, baina, bueno, bintzat, bai, bai, eta itzuli bakarrak ea Euskadin, osea, que hori kontutan hartu behar da. Pena da, beste itzuliak ateratzen bazira, pues, Bizkaia o Araba, pues, obeto, baina Nafarroare dago, aurten berritze ateratzea, osea, que bueno, hor gabiltza. Bueno, lehenengoa eskertzea, sonorizazioari eta bai esponsorari, ba, hemen egoteatik, azkenen hemen itzulia berritze bueltan izatea, bi urte onda probari gabe, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, esaten da bezala, gaitza pasadela eta, bueno, gaitza da gero, ba, ilusio askorekin horrelako proba bat hemen izatea. Ikusi dugun bezala, ba, txirrindulari asko izan ditugu ondo ibili izan du dianak eta gero gain profesionalak diala, osake trampolin moduan, uzet oso garrantzitsua dela horrelako itzulia mantentzea, ez? Ba, esan dugun bezala, Gipuzkoa, kirolari herrialdea da, baina itzuli txiki oita, bueno, txiki, importantea bai, baina ez, itzule bat bakarrikan dauko hau afizionatu entzago eta garrantzi handia eman behar zaio horri. Bai, oso polita izango da Bidasoko itzulia lasterketa korritza lehenengo urtean. Oso gorra izango da, baina bueno, azkenean etxean esan duzu bezala korritzea indarra asko ematen digu. Txikitatik da ikusi duan itzulia eta badakit oso ondo nola diren ibilbideak txikitatik hemendik ibili naizelako eta bueno, saiatuko gara alden paper hoberena egitea eta dena emango dugu. Bai, lehenengo eta bigarren etapa niretzako hobe dijoazte. Azkenean ziga eta buelta ez dauka desgaste asko azkeneko karrerako zatirako eta lehenengo eta bigarren etapako geldituko nintzen, baina bueno, azkeneko etapa ere etxe ondotik pasatzea eta lagun guztiak erlaitzeko igoeran egotea oso polita izango da. Ba, bueno, hori da, hortzegunean hasiko da, hiru etapa izanen ditu guztira, eta, bueno, ba, Imar Etxeberriak lehendabiziko aldiz elasterkaitan parte hartuko du. Eta aritzein, aritzein beste irundar bat, berarekin egongo gara ere, astean zehar, eta asteburuan, eta aritzein, Eibar taldeko bai. Txerrendularia taldearekin ibiltzen da. Birundar, Aritzein alde batetik eta Imar Etxeberria. Gero, hiru etapa dira. Bai. Irrizarri lan amaituko da lehena. Eta bizikoa, bai. Eunta lau kilometro diedera. Eta lau eta berreun metro. Bigarrena, endaian hasiko da eta Hondarribian amaituko da. Bai. Hor jaizkibeleko lepoa kontutan hartu bai. Berko da. Hori da. Garai batian kale nagusian iristen ziren. Baina, bueno, hori aldatu egin zen. Eta bai itzuli handian aprobetxatu dute Errejubiko etapa horretan eta gero hirugarren etapa amaituko da Irunen 77 kilometro motzena izanen baina hor hori etapa trampa. Bai, noski. Oso trampa handia. Bai. Gogorra izanen da. Atxo mendia gaipatzen zuen, bai, zuzende batzuek gerturatu zirela eta bueno, zergatik ez ez dakar edo duzu esartzen 85 kilometro gehiago edo eske trampa agina aritxulegirekin alde batetik gero Erlaitz baina ez da bakarrikan Erlaitz aurretik Samartzaleko igoera hori lastaolatik igotzen dena eta gero beste alde batetik Erlaitz ez dugu antzi bihar Erlaitz laburra dala baina gero rampa batzuk malda batzuk egunetik hogeiakoak dituzula. Hori da. Eta neurri batean eguneko amaikakoak bai hori kontutan hartu behar da, eta gero jeitxiera oso komplikatu ezan, oso teknikoa da. Eta zeharkatzen duzu gurutze, eta gurutzetik jeisten zera, baina ere oso teknikoki, eta gero ja, erdigunean sartzen zara, eta kolonin ibilbidean da elmugara. Bai, Antxo Mendiak aipatu zuen. Aipatu zuen hori, bai. Bai. Jeitxieran, ongi ibiltzen zena, ba hor erabakiko baina zela. Baina profesionaletan ere gauza bera erratzen da. Hori da, eguneko garailean, ba hor erabakiko zela. Profesionaletan hori gauza bera hori gauza bera gertatzen da. Beste maila batian nahi balen duzu, beste abiaduran nahi balen duzu, baina azken finean ere gaztetxoak ere bere maila abiadura eta hartzen dute, indarra asko. Eta, bueno, hiru egun, pentsatzen dugu oso bizia izango dela, alde batetik, eta berrez ere Bidasoa itzuliak geure artean dugula. Hori da. Eta, bueno, garaile batzuek, gira ezazu, 1929, Nikolas eta Rarire, Luis Okaina, 75, baina ikusi izan ditugu hemen Alejandro Valverde, eta beste inatekoak, Peio Rizka bestani beste garaietan, eta... Orain azken ordukoak ere ikusi izan ditugu bideoan ikusi genituen egoan. Enric Mas. Enric Mas, adibidez, eta beste txerrendulari handiak. Eta orduan ikusi dut eskualdeko errepideak giroa izango dutela, bortzirikoak ere bai, eta donestebekoak ere. Horregatik, aipatzen dugunean etxe honetan, eskualdea gauza bat dela, baina luzatzen dela bortziri egira eta Maldrekara eta Elizondoraino hori da, baztan hortxe zigako itzulia hori kontuta hartuta horregatik esatzen du Donesteben ikusi duten muganik bai etapa bat iritsi zen Donestebera, Irrizarri lanera horantxe bertan, Lizuniagan ikusi izan dugu Bidasoa itzuliarena beran ez bai, beran ere. Ezakit bideoan Ibardinen edo... Bai, Ibardinen bai, baina beran ezakit ere, Lizuniagan bai ikusi dugu. Bai. Baina, bueno, lesakan ezakit noiz benka, edo igantzin, bueno, anata guztiz ere. Bai, beti zeharkatzen du, ez baldin bada irtera elmuga, zeharkatu bai egiten du, eta... Eta badakitan zolatzaileken nahi dutela laugarren egun bat. Bai. Gutxien ez egin, bosgarrenera luzatzeko komplikatua izaten da, baina beti nahi kala komplikatua izan da, baina eta guztiz ere... Lau egun eta hogei talde, ekartzea, hori errantzuen. Hoxe, Antxamendiak hori aipatu zuen, eta gero, bera ere, bizkan nahi du disfrutatu beste alde batetik. Nola, antolatzaile bezala hor dago, baina nahi du disfrutatu beste alde batetik ere Antxamendia, Dalmatzaia urtea, eta nahi du disfrutatu, baina hori ere aski komplikatua izaten da antolatzaile aldeik. Bueno, ba, hasiko da, Bidasoa itzulia geure artean, izango da datorren ostegunean hasiko. Hori da, ostegunean. Azkenik, Hendaiarrak pilota taldeko Ziarrusta eta Ugartek trinketeko Frantziako txapelketako finala jokatuko dute gaur arratsaldean. Biel eta Ipar bikoteren aurka. Arratsaldeko 8etan hasiko da partida Donibane Garazin. Aurretik 4etan Antxordoki eta Etxeberri egonen dira aurrez aurre. Beraz hau ere ba itzordu garrantzitsua izanen da gaurkoa Donibane Garazin eta bueno, ba final garrantzitsua eta ikusiko dugu. Hortziralean aipatuko dugu emaitza eta ja aukera dugun. Bueno, koldo biharra aipatuko dugu emaitza, bai, eh? Bueno, hori da, hori da. Ziorrak, albiztegi emaino gu. Zehaztasun gehiagorekin, eta bai, bai, Mikel Larralde gurekin egon orden, bai, bai, bai. Hortziralean, protagonistetako batzuk edo, bueno, han bertan egondako batzuk izan egitugula, ez? Pentsatzen dugu, eta sorte hon izan dezatela. Hori da, hori da. Bukatzeko Euskal Talde Nagusien eta Kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldeak bi eta huts irabazi zuen etxean Oviedo taldearen aurka. Lehen mailako neurketetan Errealeko emakumeek ere garaipen zabala eskuratu zuten asteburan, izan ere 4 eta huts irabazi zuten Rayo Vallecanoren aurrean. Bai, bai, baina bai. ondoria Championsen parte hartzea izango direla. Bai, hori da, goraipatzeko da, bai. Denboraldia Realarena, eta Natalia Arroyoren agindupean, eta uste dut oso garrantzitsua dela Realaren zat. Bai, datorren bai, urtean, bai. Europako txapelketa jokatuko dute Champions. Eta mutile gari dira, antzo Rayoren aurka ez zuten garaipenarik eskuratu, baina neskek eskuratu egin dute. Orduan bai, aurrera bai, pausu bai, bai, bai, erratzitsua, errekinako kopa eskuratu egin zuten, ba, beti aurrera pausuak ematen errealako jokalariak. Bai, hori da. Eta, bueno, azkenik atletikeko neskek ere arrakasterekin amaitu zuten asteburu honetako jardunaldia eta bi eta bat irabazi zuten Granadilla Tenerife taldearen aurka. Gizonezkoetan berriz, Osasunak eta Eltxek bana berdindu amaitu zuten atzoko neurketa, Osasuna jarri zen aurretik 67. minutuan Ante Budimirrek penalti sartutako gol batekin, baina Etxeko taldeak berdintzea lortu zuen neurketa amaitzeko 6 minutu gelditzen zirenean. Penaz amaitu zuten nafarrek jardunaldia, garaipena ezin lortuta, baina hala ere porrota saiestu zuten eta alde horretatik, ba, bueno. Ez da hain emaitza txarra, ez? Edo, bueno. Maitza ona da, baina bai. Osasunak nik uste dute behar duela, odolean dutela, behar duela beti bai. Beti behar duela motivazio berezi bat, bere jokoa bai. Ateratzeko. Bai. Bere etxeko lana guztiak betea dituzte, eta nik bai. Uste dute. Bai, bai. Denboraldi berriz ere zoragarria Osasunaren zan. Eta datorren urtean beste urrats bat. Hori da. Emango dutela, nire ustez. Bai. Ba, Errealak ere emaitza berarekin amaitu zuen neurketan, beraiek ere bana berdinduta amaitu zuten Rayo Vallecanoren aurkatzo. Hauek ere atxedenaldia baino lehen aurretik jarri ziren, baina Etxeko taldea bigarren zatian berdintzea lortu zuen. Eta hauek ere, ba, zapore gazigozuarekin. Gazigozua, hoxe, noski, zale guztiek aipatzen zuen, bueno, garaipena eskuratu dugu, eta kazetariek, eta ja pentsatzen zuen, ja, laugarren postu hori eskuratuko bai, dutela. Hori. Edo bosgarrena, eta hori ez da, inerraza. Bai, ez bosgarrena eskuratzea, ez Championsera sailkatzeko postu hori lortzea. Hor, bertan Atletico Madrid Sevilla Barça, eta txapelduna izan dena, Real Madrid, eta hori oso komplikatua da. Bai. Urrats hori emateko Realak behar du gatza pitxat gehiago. Bai. Gatza pitxat gehiago. Bai. Eta hori argi eta garbi. Valentzia kritikatzen dugu, Brodalas bere jokoaren gatik kritikatzen dugu, baino Realak alde hor ez dut esango ahula direla. Ez, baino? Bai. Gatza pitxat falta bai. Zaio. Nire ustez, hori bai. Iritzia da, ez da informazioa, iritzia da. Bai. Gatza eskasa. Da hori bai. Azaltzen da, eta atzo Baiekasen hori gertatu zen, eta Baiekasen gatza badago. Bai. Han gogor bai, ari bai, direla. Bai. Eta horregatik berdindu egin zuten, bigarren zatean uste dut dira hola aldagelan mantxo-mantxo ez zela ibiliko. Eta bai. Eskatuko zuela pikin bat gehiago. Eta hori nabaritu zen Falka horren bidez eskuratu egin zuten gola. Bai. Realak bazekin Falka horren jerosa dela eremu horretan. Eta gola sartu zuten. Eta Realak bultatu zen etxera arpegi kaskar batekin. Eta hori odolarekin, gatza gehiagorekin, abiadura gehiagorekin, presio gehiagorekin, eskuratzen duzu. Bai. Eta eske lehen maila horrek du. Bai, hori da. Hori da kontua. Mm-hmm. Eta beste naz, zeure lekuan zaude, seigarren postuan. Bai. Eta kitxo, ez dago besterik. Mm-hmm. Hori da. Bai. Ba, Atletikek azkenik bi eta utzeko marka galoarekin irabazi zuen Atletico Madrilen aurka, hauek garaipen garrantzitsua eskuratu zuten. Lehenengo gola madrildarren beraien atean sartutakoa izan zen, neurketa 7-8 minutuan, eta hau kolpe latza izan zen beraientzat, eta ezin izan zuten ba, marka galoa berdindu. Gainera, Iñaki Williamsek 46. Minutuan penaltiz bertze gol bat sartu zuen, eta honela bi eta utzekoa lortu zuen etxeko taldearentzat garaipena eskuratuta, eta puntuan ba, puntuak ba etxean utziz eta hauek ere ba ongi oso irudiona bai. Erakutsi egin zuen Atletikek Zurigorriak bere lana bete egin zuten sendotasuna ere bai ez dut esango emankizun bat izan zela baina Atletirentzat ba maiatzean bai horrela egotea ba bere meritua dut gero esan dut eske egin bagenu bai, mugak alde horretatik muga badira bai hori da mirakulurik ez da Ez dago, mirakulurik alde horretatik, eta argina guztiak egin dituzte, denbora aldi honetan, eta nik uste dut ere, bere 8. Postu hori aski txukuna dela, eta ez da amaitu denbora aldian, eta Villarreal hortxe bertan dute. Baina, anata gutxez ere, kontutan hartu behar da, etxeko jokalariekin, horrelako denbora aldian betetzea berriz ere. Txalotzeko moduan, zoragarria. Nere ustez, hori ere iritzia da. Denok ez dira doze gongo. Esango dute, bai, baina beste urratsa batzuak eman behar direla, aboakin eta pupitre batean bai, erraza da. bai. Hori horrela da, baina kontutan hartu behar dira inguruan zer dagoen testu ingurua eta, bai. Eta taldearen aurrekontua, testu ingurua, historia, entrenatzaileak, jokalariak, une bereziak, hori dena kontutan hartu behar da, eta Atletikek nik uste dut berriz ere, denboraldi garrantzitsua egon dela. Bilbon ez dakit oso ados egongo diren, orain ere hauteskundeak izango dituzte, baina hala eta guztiz ere, ba, beraiek badakite, beraiek oso ondo badakite, ba, ipar horratza ez dutela galdu behar, ez dutela galduko alde horretatik, eta bere mugak kokatua direla, eta, bai. Eta kitxo, eta urteago berak izango direla, eta beste urteako kerragoa, baina hala eta guztiz ere, ikuste dut txalotzeko Atletikek egin duen aurten ere lana. Bai, hori da. Ba, bukatzeko, bigarren mailako neurketetan, Eibarrek bi eta utxi irabazi zuen, Zaragozaren aurka larun batean, eta Errealeko B taldeak berriz gaur jokatuko du asteburuko jardunaldia, eta oraingoan Valladoliden aurka arituko da kanpoan, gaueko 9:00. Hor mesedea egin behar leuke Eibarreri. Bai. Ez dakit aukera izango duten, eta oraindik ere, ba, bai. Bere 34 punturekin, ba, bere abagune bat izan, ez? Baina, beno, zen nahi duzatea, ba, Errealak oso jokalari trebea ditu, jokalari onak, ba, bueno, ikusiko dugu, alde horretatik, bai hori, egia esan, bai hori, leku horretan, ba nahiko duela ba, bere lana bete eta garaipena eskuratu hor dago lehen divisioara bueltatzeko bai, moduan, hori da, bueno, hori da. Nese bat egingo lekte Eibartari. Bai, noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik, ostiralean bertan egongo gara. Hori da. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti ezalantxeta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu, astea, eta gortzirar arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Voglio vederti danzare